Tu Trójka Polskie Radio, sobota 8 lipca, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Radosław Nus. Kolejna niespokojna noc w Hamburgu. Dopiero nad ranem policja opanowała zamieszki. W Hamburgu także szczyt G20. Powiem o sprawach, które dzielą światowych liderów. Będzie także o medycznej marihuanie. Ustawa pozwalająca na jej dostęp czeka na podpis prezydenta. Miał być protest przeciwko szczytowi G20. Demonstracje w Hamburgu przekształciły się jednak w starcia z policją i w akty wandalizmu na ulicach. To była kolejna niespokojna noc. Około 1500 chuliganów podpalało samochody. Wyrywali także kostki z bruku, niszczyli witryny sklepów, atakowali policjantów. Porządek udało się zaprowadzić dopiero nad ranem, o czym informuje rzecznik hamburskiej policji Timo Zill. Mieliśmy doniesienia o przygotowaniu do użycia koktajli Mołotowa. Miały być zmagazynowane na dachach. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, dlatego musieliśmy podjąć stanowczą interwencję. Zdecydowaliśmy o użyciu jednostek specjalnych. Hamburska policja prosi mieszkańców o udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo, dzięki którym będzie można zidentyfikować osoby łamiące prawo. Dodajmy, że do wczorajszego wieczora w czasie różnych manifestacji i starć rannych zostało prawie 200 policjantów. A na samym szczycie G20 gorąca dyskusja. Najwięcej emocji wśród przywódców największych gospodarek świata budzi sprawa wolnego handlu i ochrony klimatu. Jest za to zgoda w sprawie współpracy w walce z terroryzmem. Dzisiaj liderzy będą próbowali wypracować wspólne oświadczenie. Kanclerz Niemiec przyznaje, to będzie bardzo trudne. Pierwsza sesja robocza szczytu nie wzbudziła kontrowersji. W sprawie walki z terroryzmem różnic zdań nie było. Tak mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Zgodziliśmy się, że musimy poprawić wymiany informacji. Ale kwestie wolnego handlu i ochrony klimatu dzielą uczestników szczytu. Wysłannicy wszystkich delegacji negocjują od wczoraj zapisy wspólnego oświadczenia. Dziś będzie wiadomo, czy przywódcy G20 go zaakceptują. Nie będę ukrywać, że rozmowy są bardzo trudne. Kontrowersje na szczycie wzbudzają groźby Stanów Zjednoczonych o wprowadzeniu ceł na import stali, w tym także stali z Europy. Unijni liderzy już zapowiedzieli odwet i objęcie cłami amerykańskich produktów. Trudne rozmowy będą też dotyczyć ochrony klimatu. Po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z globalnego porozumienia uzgodnionego w Paryżu w 2015 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ustawa umożliwiająca dostęp do medycznej marihuany czeka już tylko na podpis prezydenta. Sejm pracę zakończył. Preparaty na bazie konopi mają być dostępne na receptę. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wystąpił wczoraj w Sejmie jako zdecydowany przeciwnik wszelkich narkotyków, choć zastrzegał, że rozumie potrzeby chorych i podawał przykłady głośnych spraw kryminalnych, których sprawcy odurzali się marihuaną. Marihuana, jak stwierdzili biegli, wpędziła Mariusza L. w zbrodniczy amok. Toksykolog dr Bartosz Welgomas powiedział, że marihuana z reguły powoduje euforię, jednak u osób podatnych genetycznie po spożyciu większej dawki może wystąpić psychoza, która może doprowadzić do takiego dramatu jak w przypadku córki Mariusza L. Okrutnie, bestialsko zamordowany pod wpływem psychozy po spożyciu marihuany. To wystąpienie ministra Zbigniewa Ziobry poseł Paweł Kukiz określił jako kuriozalne i demagogiczne. Bez względu na to, czy przytaczą statystyki dotyczące marihuany leczniczej, czy marihuany relaksacyjnej, gdyby pan Ziobro był uprzejmy zacytować statystyki, jakie zbrodnie, po jakim środku są wyrządzane, to jest to w 90% alkohol. Co do tego nie ma wątpliwości. Więc jeżeli tak pan minister Ziobro troszczy się o życie obywatela, to niech zdelegalizuje, niech wprowadzi prohibicję. Zgodnie z ustawą konopie będą sprowadzane z zagranicy. Preparat z konopi będzie przygotowywany w polskich aptekach. Były ksiądz Jacek M. oskarżono publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Zarzuty stawia mu prokuratura rejonowa we Wrocławiu, a dotyczą wydarzeń z 11 listopada ubiegłego roku. Były duchowny zabrał wtedy głos podczas manifestacji na wrocławskim rynku. Pod pozorem krzewienia postaw patriotycznych publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i narodowościowych wobec osób narodowości żydowskiej i ukraińskiej. Używał określeń mających na celu wzbudzenie u uczestników tego zgromadzenia uczucia pogardy, złości, nienawiści, a wręcz agresji wobec tych osób. Rzeczniczka wrocławskiej prokuratury okręgowej Małgorzata Klaus dodaje, że podejrzany nie przyznał się do winy, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Kilkanaście amerykańskich elektrowni zaatakowanych przez hakerów. Do ataków miało dojść w maju i czerwcu, ale dopiero teraz do tych informacji dotarły media. New York Times powołuje się na sprawozdania Departamentu Bezpieczeństwa, z których wynika, że za tymi cyberprzestępstwami mogła stać Rosja. Według nowojorskiego dziennika cyberatakom dano numer drugi, czyli bardzo wysoki pod względem zagrożenia. Departament Bezpieczeństwa wspólnie z FBI podkreśliły, że nie stanowiły one jednak bezpośredniego zagrożenia dla społeczeństwa. Zdaniem służb, hakerzy starają się w ten sposób poznawać komputerowe sieci do przyszłych zdecydowanie mocniejszych ataków, które miałyby mieć bardzo poważne skutki, m.in. dla elektrowni atomowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Piłkarze Arki Gdynia zdobyli Superpuchar Polski. Wczoraj w Warszawie po rzutach karnych pokonali Legię. Po 90 minutach gry był remis 1-1. Regulamin nie przewiduje dogrywki, a w serii 11 mistrzowie Polski pomylili się dwa razy. Obrońca Arki Damian Zbozień przyznał, że drużyna była dobrze nastawiona na mecz z teoretycznie mocniejszym rywalem. Naprawdę wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie tutaj wygrać. Poza tym to jest początek sezonu i wiadomo było, że Legia nie będzie w jakiejś tam super wybitnej formie. Trochę szczęścia na początku, ale konsekwentna gra na rzuty karne, wiadomo. To jest już loteria, wykonywaliśmy jej lepiej i dzisiaj my się cieszymy z tego sukcesu. To dla Arki pierwsze takie trofeum w historii. Jerzy Janowicz w tym roku nie doczeka się historycznego wyniku w Wimbledonie. Nasz tenisista w trzeciej rundzie przegrał w trzech setach z Francuzem Perem. Dalej grają m.in. Andy Murray, Rafa Nadal i Marin Cilic. Odpadł z kolei Kei Nishikori. W turnieju pani wczoraj wygrywały Venus Williams, Wiktoria Zarenka, Joanna Konta i Jelena Ostapenko. Dziś gra m.in. Agnieszka Radwańska. Rosjanie awansowali do finału drużynowego Pucharu Świata na żużlu. We wczorajszym barażu pokonali Australię, Łotwę i Stany Zjednoczone. Finał już dziś w Lesznie, a o szczegółach Adam Malecki. Polska, Szwecja, Wielka Brytania i Rosja. Oto skład finału drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy bronią tytułu mistrzowskiego, po który sięgnęli w zeszłym roku w Manchesterze i mają szansę na 8 złoty medal w historii. Czeka nas jednak ciężkie zadanie, przekonuje Patryk Dudek. To będzie finał, więc każdy będzie chciał jechać dla swojego kraju jak najlepiej, żeby wygrać. Więc ja uważam, że mimo to, że będziemy u siebie, patrząc na to, jaka jest presja i parcie na złoto, to na pewno będzie ciężko i my to też odczujemy. Kapitanem reprezentacji Polski jest Maciej Janowski. Bardzo fajne wydarzenie. My, polscy zawodnicy, z niecierpliwością na nie czekamy i przygotowujemy się jak tylko możemy, żeby uraczyć naszych kibiców jak najlepszą jazdą. Oprócz Janowskiego i Dudka pojadą dzisiaj Bartosz Marzlik, Piotr Pawlicki i rezerwowy Bartosz Smektała. Początek zawodów w Lesznie o godzinie 19. Ponad 200 kilometrów ścigania i zwycięzcę wczorajszego etapu Tour de France musiał wyłonić fotofinisz. Marcel Kittel wpadł na metę 7 etapu jednocześnie z Norwegiem Edvaldem Boasonem Hagenem. Po wnikliwej analizie ustalono, że Niemiec był o milimetry szybszy, a liderem wyścigu pozostał Chris Froome. Brazylia i Francja zmierzą się w finałowym spotkaniu Ligi Światowej Siatkarzy. Kanarinius pokonali Amerykanów, a Francuzi odprawili w półfinale Kanadę. W World Grand Prix drugiej dywizji w pierwszym meczu nasze siatkarki pokonały Chorwację 3-0, rozbijając rywalki w setach do 10, do 9 i do 18. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Gdańsku i Suwałkach przez 21 w Koszalinie, Olsztynie, Białymstoku i Zakopanem, 22 w Szczecinie i Bydgoszczy, 24 w Poznaniu, Warszawie i Kielcach, 25 w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, do 26 w Łodzi, Katowicach i Wrocławiu. Wiatr rano słaby, zmienny, później umiarkowany, okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochana, krótka piłka. To już ostatnie dni przecen na lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wczoraj był udany wieczór, a dziś... Kac. Co zrobić? Najlepiej sięgnij po nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton w pełni rozwiązuje problem kaca. Riposton. Prawdziwa ripostona kaca. Dostępny w aptekach. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert inauguracyjny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Simon Standage, Agata Sapieha, Daniel Brüchen i wielu innych. W programie koncerty i uwertury Georga Filipa Telemana. Dziś godzina 19. Zapraszają Fundacja Concert Spirituel i program drugi. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia.

Kto jeszcze? Kto jeszcze? Rano również od 4:30 wędkarze są na nogach. Także walczymy dzielnie, rybki nie biorą na sensie, ale jesteśmy przed świtem nad wodą już. O godzinie 20:30 to stają fachowcy od przewożenia leków do aptek. Również i w sobotę. 22:07, jakby ktoś jeszcze nie spał, proszę do nas dzwonić, proszę się nie krępować. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Kto by nie chciał mieszkać na osiedlu idealnym, zielonym, bezpiecznym, dobrze zaprojektowanym, z sąsiadami, których się zna i lubi? Można chyba pokusić się o stwierdzenie, że prawie każdy. Takie osiedla zbliżone do ideału już powstają, bo zmienia się sposób myślenia o tym, jak taka przestrzeń powinna być zorganizowana, mówi Anna Erbel, prezeska Fundacji Blisko i koordynatorka prac nad warszawską polityką mieszkaniową Mieszkania 2030 w rozmowie z Agnieszką Stępień. Ostatnio sporo chyba podróżujesz w poszukiwaniu idealnego osiedla mieszkaniowego. Tak, faktycznie dużo jeżdżę. Jestem świeżo po wycieczce do Wrocławia, do Nowych Rzeżników, czyli to jest takie jedyne w Polsce osiedle, które aspiruje do miana modelowego. Byłam też w Wiedniu, gdzie takich inwestycji powstaje kilka, we Freiburgu. Wszystko to jest związane z, no, z takim, można powiedzieć, nową zmianą, którą widzimy teraz w polityce mieszkaniowej, też i w Polsce. Czyli zaczynamy myśleć nie tylko o tym, ile mieszkań potrzebujemy, ale też jakie to powinny być osiedla, jaka za tym idzie jakość życia. Mamy się od kogo uczyć, bo takich modelowych osiedli jest więcej. Jest też Clichy-Batignolles w Paryżu, nowa dzielnica. Bardzo ciekawy projekt, który zaczął się od ufundowania parku, zielonego terenu pomiędzy czyli budynkami. To była pierwsza rzecz, o jakiej pomyślano. Najpierw park, a potem budynki? Tak, to jest bardzo ciekawe, bo powoli zaczyna się myśleć o tym, że te budynki może niekoniecznie mogły się pojawić pierwsze. I to, co może przed nimi się pojawić, to z jednej strony to są tereny zielone, a z drugiej strony infrastruktura. No, na przykład nowa dzielnica Kopenhagi, której budowa zaczęła się od metra. Metra pośród pastwisk, gdzie jeszcze pasły się krowy. Tak, podobnie jest z Aspernseestadt. Nową dzielnicą Wiednia to jest takie ichniejsze, można powiedzieć, Okęcie, bo to jest byłe lotnisko. Tak samo było w Nowych Rzeżnikach, gdzie władze miasta postanowiły podciągnąć infrastrukturę pod powstające osiedle, co w oczywisty sposób podnosi jakość życia, też obniża potem koszta mieszkań, bo nie są to koszta deweloperskie, a z drugiej strony jest też takim pretekstem dla współpracy pomiędzy miastem a inwestorami. Bo te dzielnice mają różne historie, na przykład ta wiedeńskie Aspern to jest ogromny projekt, 25 tysięcy mieszkań i co ważne również 25 tysięcy miejsc pracy docelową, bo to są projekty, które nie mają być wygodnymi, ładnymi, sielskimi sypialniami, tak jak na przykład nasz Ursynów, który też był takim modelowym osiedlem, ale to mają być wielofunkcyjne, w pełni wystarczalne dzielnice. Co też łączy te projekty, to jest to, że tam jest przywilej dla ruchu pieszego i rowerowego. Jest też takie osiedle Rieselfeld we Freiburgu. Pieszo ma się móc przemieścić szybciej niż autem. Auta jeżdżą po ringu, one są dopuszczone, są parkingi podziemne, ale generalnie zasada jest taka, że pomiędzy budynkami jest strefa, że jest tam bezpiecznie, mogą rodzić dzieci, nie musimy się tam bać, nie ma tam spalin, nie stoją nam auta. Czyli jest po prostu więcej też miejsca do życia, ale też na przykład dla rozwoju gospodarczego, bo mogą być miejsca dla kawiarenek, zupełnie inaczej rozwija się biznes, jest w oczywisty sposób miejsce na lokalne targowisko. Co tworzy idealne osiedle? Architektura? Infrastruktura? Ludzie? Czy może jest to miks wszystkich elementów? To taka bardzo skomplikowana siatka, można powiedzieć makatka. Najważniejsi są ludzie, bo to, o czym się często zapomina, to nie jest tak, że budujemy dla dobrej architektury czy dobrej urbanistyki, tylko dla dobrej jakości życia. Też te dobre osiedla to są osiedla oparte na miksie. Z jednej strony miksie funkcji, czyli nie tylko funkcja mieszkalna, ale też funkcja użytkowa, różnorodność społeczna. Już szczęśliwie odchodzimy od tego takiego paradygmatu obowiązującego przez ostatnie 20 lat, że potrzeby mieszkaniowe to trzeba sobie rozwiązać na rynku komercyjnym. Każdy kowalem swojego losu. Każdy kowalem swojego losu i tak dalej, no bo to nie o to chodzi. My teraz musimy przeciwdziałać gettoizacji w polskich miastach i co ciekawe, to nie jest gettoizacja związana z siedliskami biedy, to jest gettoizacja po prostu mieszkań, w których mieszkają osoby z klasy średniej. W tym samym momencie ich dzieci będą szły do szkoły. Potem w tym samym momencie te dzieci się mniej więcej wyprowadzą, a za 30 lat będziemy mieli ogromne osiedla senioralne i to trzeba będzie przemieszać. bo to jest po prostu niefunkcjonalne, też niebezpieczne społecznie. I źle się w takich miejscach żyje. Tak, to wcale nie są przyjazne przestrzenie do życia i wbrew pozorom ten miks społeczny, czyli to, że wychodzimy przez nasz budynek i na ławeczce siedzą starsze panie, albo nawet starsi panowie, którzy są chwilowo bezrobotni, to jest coś, co paradoksalnie gwarantuje bezpieczeństwo. Wszyscy siebie jakoś mniej więcej znają. A jak ktoś jest obcy, to natychmiast jest po prostu kontrola sąsiedzka, ktoś powie, zobaczy, spojrzy na auto czy na rower, jak ktoś wyjedzie. I to jest też tańsze, nie trzeba się grodzić, nie trzeba inwestować w ochroniarzy, po prostu też takie społeczności, można powiedzieć, dbają o siebie nawzajem. A z Joanną Erbel, prezeską Fundacji Blisko i koordynatorką prac nad warszawską polityką mieszkaniową Mieszkania 2030, rozmawiała Agnieszka Stępień. The Only Way, Tricky. On tak chyba jeszcze trochę śpi, ale nie śpią, przypomnę, rolnicy, osoby pracujące w turystyce, wędkarze, grzybiarze, dostawcy leków do aptek. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że nie śpią takie małe bobasy 3-miesięczne i ich mamy. No, bawią się właśnie, trzeba je rozśmieszać. No my niestety też musimy rano wstawać, ponieważ nasza córka w sobotę co rano śmiga na konie. No i to są właśnie te okrutne godziny sobotnie, gdzie trzeba też wstawać. Kłania się Koszalin, pochmurny co prawda i chłodny, i życzymy wszystkiego dobrego. Piotrek się kłania z Śląska, z Mikowa. Chciałem powiedzieć, że ja też staję zawsze przed 6, bo tak mam zegar biologiczny ustawiony, że 5 i parę minut po 5 to ja już wstaję. No i jestem teraz taki samotny, bo moja żona nie chce zjeść ze mną śniadania. No, żeby ktoś tam powiedział, że ja też czekam na nią. Żona nie chce zjeść z panem śniadania? No naprawdę. To ja mam taki pomysł, mam taki plan, mam taką piosenkę dla państwa, która myślę zaspokoi potrzeby wszystkich. Te bobasy malutkie może trochę poskaczą, może się nawet uśmiechną. Ta starsza córka, która właśnie zbiera się, żeby jeździć konno, to myślę, że też to będzie dobra piosenka, a żonę proszę, o ile to oczywiście uważa pan, że nie będzie za bardzo ryzykowne, proszę tak troszkę głośniej wziąć radio właśnie teraz.

Nie są również pielęgniarki od wczoraj. Te, które były na dyżurze i te, które się wybierają na dyżur. Pracownicy stoczni słuchają od godziny 6 trójki, także pozdrawiam z Gdańska. A teraz w tej stoczni wieże wiatrowe głównie produkujemy. No i tu już lista robi się całkiem pokaźna. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. I Państwo, którzy wstali do pracy, nie mają pewnie na to czasu. Ja na szczęście taką pracę mam, że ten czas mam. Mają również czas na przegląd prasy, bo o tym właśnie mówię i to teraz przed nami te osoby, które nie śpią i nie pracują, mają wolne na przykład. No więc tak, kawa już zrobiona, a przede mną dwie gazety. Zacznijmy od książek o kryminale, nie tylko na wakacje. Czasem bardzo krytycznie Marcin Sendecki w kwartalniku Książki w artykule Nie zabijajcie nas tym kryminałem. I pisze tak. Ostatnimi czasy kryminał zdaje się w opinii niektórych nie tyle kolaborować ze sztuką wysoką, ile ją wręcz zastępować. Jeśli prześledzi się peany na cześć kryminału skandynawskiego, z Larssonem na czele okazuje się, że kudy do nich jakiejkolwiek innej literaturze, jeśli chodzi o społeczny realizm i potencjał polityczno-wyzwoleńczy. Na naszym podwórku niedawno fetowało się Zygmunta Miłoszewskiego za poruszenie w ziarnie prawdy i gniewie tematów antysemityzmu i przemocy domowej, niespecjalnie zwracając uwagę, że porusza je w obrębie jawnie absurdalnych rozwiązań fabularnych. Nawet solidne rzemiosło i polityczna słuszność wcale nie idą w parze z pisarską sztuką. I dalej. Kryminał przez lata był pod presją jako gatunek. Słusznie czy niesłusznie nieco pogardzany, ale być może to właśnie dawało siłę jego najlepszym przedstawicielom. W klasycznej chandlerowskiej dewizie wziąć podrzędny gatunek i zrobić z niego coś na kształt sztuki, niezmiernie ważna jest świadomość owej wstydliwej podrzędności, z której trzeba i warto próbować się wybić. Może znowu trzeba się kryminału trochę wstydzić, żeby dać mu szansę, by znów wyszedł na ludzi. No i następnie w tym artykule autor dość surowo traktuje niektórych polskich autorów kryminałów, po to by pod koniec napisać tak. W historii nowego polskiego kryminału, którego niekwestionowanym ojcem założycielem jest Marek Krajewski z cyklem o Eberhardzie Moku, rozpoczętym w zamierzchłym roku 1999, mógłbym wskazać coś w rodzaju niekoniecznie spójnego kanonu książek wartych grzechu. Byłby to z pewnością wczesny Krajewski ze swoim bohaterem nowego typu. Byłby to wciąż rozwijający się Marcin Wroński z cyklem retrolubelskim i komisarzem Zygmuntem Maciejewskim w roli głównej, zawsze solidny, niekiedy wybitny. Byłby to wreszcie Ryszard Ćwirlej, który stworzył własny gatunek powieści milicyjnej, umiejętnie czerpiący z tradycji literatury łotrzykowskiej i poznańskiego kolorytu, także językowego. Dalej autor wymienia jeszcze takich autorów jak Wojciech Chmielarz, Marta Guzowska i Gaja Grzegorzewska. Jeśli więc mają Państwo ochotę na dobry kryminał na urlopie, proszę zajrzeć do artykułu Nie zabijajcie nas tym kryminałem w kwartalniku Książki. Tam pełne spektrum porad. Odkładamy na razie książki w przeglądzie prasy. No teraz coś przekąsimy, bo tu pan Piotr mówił o jakimś śniadaniu, a w najnowszym cookbooku o kuchni bułgarskiej w wydaniu polsko-bułgarskiego małżeństwa Jagody i Atanasa Walkow. Niech ja tylko znajdę ten artykuł. Zacznijmy tak. Zupełnie inny jest także bułgarski rosół z kurczaka, czyli pileszka supa. Choć z makaronem, to zabielany kwaśnym mlekiem i ciężko w Polsce, co z kolei przyznaje Jagoda, zrobić prawdziwą banicę, czyli rodzaj ciasta francuskiego z nadzieniem z białego lub żółtego sera ze szpinaku czy z szynki. Cała rzecz w cieście, ono przypomina ciasto filo, ale to nie do końca jest to samo ciasto. Bez odpowiednich składników naprawdę trudno jest osiągnąć ten bałkański smak, mówi Jagoda. Koniec końców, by spróbować prawdziwie bułgarskiej kuchni, trzeba pojechać na Bałkany. I jak czytamy dalej, tam też należy się jej uczyć. Wszystkie ciotki, kuzynki i krewne zebrały się, by uczyć Jagodę gotowania bułgarskich potraw. Za pierwszym razem robiłam Mekice, czyli smażone w głębokim tłuszczu placki podawane na ciepło z miodem i konfiturami, wspomina. Ta sytuacja powtarzała się za każdym razem, gdy odwiedzali bułgarskich krewnych. Kobiety zabierały ją na kilka godzin do kuchni i tam uczyły przygotowywać a to sałatkę szopską, a to taratora, a to kebabcze, a to pieskawice, a to banice z kefirem. Dzięki temu dzisiaj kuchnia bułgarska nie ma przed Jagodą zbyt wiele tajemnic. Możemy jedynie zazdrościć, bo nie każdy ma taką okazję, albo możemy zabrać się do gotowania, no bo do tego artykułu, jak to w cookbooku bywa, dołączone są przepisy oczywiście na te flagowe bułgarskie dania. Takie same jak inne. To artykuł Darka Klimczaka w najnowszym cookbooku. No i to tyle. Można zatem zabrać się do czytania, a po chwili zabrać się do jedzenia. Words like violence break the silence, come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little one? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do Trójka, kwadrans przed ósmą. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Jeszcze do niedawna nudzenie się było czynnością wstydliwą. Dziś, kiedy na nudy nie mamy czasu, po prostu naukowcy zalecają nam dolce farnięte, czyli słodkie próżnowanie, a teraz, kiedy są wakacje, warto sobie o tym przypomnieć. Nie, ja raczej się nie nudzę, ja mam w ogóle obowiązków bardzo dużo, pracuję, jestem na emeryturze i zajmuję się wnuczką, także to już nie dla mnie takie nudzenie. Ale w takim pozytywnym znaczeniu, żeby dać sobie odpocząć, daje pani sobie szansę odpocząć? Nie, raczej nie. Czy jest prawdą, że nudzenie się może być w jakiś sposób twórcze? Brzmi trochę przekornie, powiem szczerze. Tak, ale nudzenie się jest jak najbardziej naturalnym, fizjologicznym sposobem funkcjonowania nas jako ludzi. Profesor Maryla Sawicka, ordynator Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychologii i Neurologii. Ze względu na to, że to jest prosta odpowiedź, odpoczywamy, ale też dzieją się wtedy rzeczy, które wynikają z takiego innego trybu działania naszego mózgu. Patrzymy na niebo, na zieleń i wpadają wtedy nieoczekiwane pomysły. Nie znudzenie, tylko takie nic nie robienie. O. Wiem, rozumiem. Pierwszy raz słyszę o takim czymś. A zdarza się panu? Czy zdarza mi się nudzić? Tak. I to bardzo często, powiem szczerze. Tak. I nie pomyślał pan, że to może być twórcze? Absolutnie. I jeżeli pracujemy bardzo intensywnie, to takie pozorne nudzenie się skutkuje tym, że możemy znaleźć szybciej bardziej dopasowane rozwiązanie, bardziej efektywne do tego, nad czym pracujemy. Wtedy włącza się taki mechanizm kreatywności, czyli to rozwiązanie jest genialne. Rozglądanie się dookoła świata, nie skupianie się na własnych problemach powoduje to, że dostrzegamy coś innego. Świetnie pani to ujęła. Tak. To jest takie rozpraszanie naszej uwagi na rzeczach pozornie niezwiązanych z tym, nad czym pracujemy, nad czym się zastanawiamy. No jak to się nudzić na urlopie? Tyle się czeka na urlop, żeby się nudzić. To jest bardzo twórcze nudzenie się. Jest twórcze nudzenie się? Tak, bo wtedy mózg uwalniamy od problemów. Nie, chyba nie jest wskazane. Można się zmęczyć takim lenistwem. Czyli pan czynnie spędza urlop swój? Zdecydowanie tak. I całą rodzinę pan tak goni? Oczywiście. Ja bardzo polecam nudzenie się. Zresztą warto się zatrzymać i można to nazwać nudzeniem się, bo rozumiem, tak, że nudzenie się jest czymś innym niż znudzenie. Właśnie, chciałabym, żebyśmy dobrze były zrozumiane. To nie chodzi o coś takiego, że nie mamy co ze sobą zrobić. To jest fatalne, to jest straszne, to jest nieprzyjemne. My się męczymy wtedy, kiedy jesteśmy znudzeni czymś. Ale każdy z nas dąży do tego, ponudzić się troszkę gdzieś nad jakimś jeziorem na Mazurach. To nieprawda. To nie jest nudzenie się. My wtedy odpoczywamy, przechodzimy w inny tryb pracy. Naukowcy doszli do wniosku, że nudzenie się może być kreatywne. Jak ktoś mądrze sobie czas wolny wykorzystuje, to oczywiście. My właśnie wracamy, byliśmy w kinie i teraz korzystamy z ładnej pogody w parku. A czy wnuczek czasami narzeka, że babcia nudzę się? Nie, raczej nie jest z tych nudzących się. On nie? Potrafi sam sobie też zorganizować czas, wymyśla własne zabawy, jest bardzo kreatywny, jeśli o to chodzi. Jeżeli już taki mały potrafi tak kombinować, to co to będzie później? Mam nadzieję, że jak najlepiej. Dzieci mają tę kreatywność i tę umiejętność. Tak się zastanawiam, czy jakaś matka by zgodziła się, żeby dziecko 7-8-letnie wisiało sobie z koleżankami na trzepaku. Myśmy wisiały, prawda? Nasze pokolenie wisiało. Tak. I oczywiście. Nic złego z nami się nie stało jakoś. To był troszkę inny świat jednak. Inaczej pracujemy, inaczej żyjemy, tak więc myślę sobie, że to już jest niemożliwe. Nie ma powrotu do tego, ale może wtedy, kiedy rodzina cała wyjeżdża gdzieś i się wszyscy nudzą. To takie powieszenie gdzieś tam na trzepaku. Na drzewie. To było możliwe. A mógłby pan spojrzeć na żywopłot? Może by pana natchnął? Czy ja wiem? A ten jamnik? Różne pomysły do głowy przychodzą. No, tak, głupie i mądre. Przed urlopem? Przed. Ja we wrześniu na urlop jadę dopiero. W takim razie życzę panu, żeby się pan ponudził trochę na urlopie. Dziękuję bardzo i wzajemnie. A o nudę pytała Ewa Dudzińska. 22,7 trójek? Może nie będę zbyt oryginalny, ale wstałem 3:40, 4:50 wyjechałem autobusem, obsługuję linię Łęczna-Lublin i pozdrawiam wszystkich pasażerów oraz słuchaczy trójki. Przed godziną 6 w sobotę stają także również pracownicy cukierni. W moim przypadku jest to godzina 4. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki oraz całą branżę cukierniczą. Oprócz całej ekipy, wszystkich pracujących, pracujący rodzice również nie śpią od 6 rano, a w zasadzie od 5 i pozdrawiamy serdecznie trójkę. Nie śpię, gdyż młodzież nasza nie śpi. W wieku 6 tygodni i rok i 3 miesiące, także to jest nasze szczęście, ale jednocześnie nasza pobudka z rana. Słychać tę młodzież, jakże rozgadana. Ja mam nadzieję, że uda się pani chociaż pół godziny zdrzemnąć w ciągu dnia razem z młodzieżą. Odkąd wiem o tobie, że istniejesz, ziemia nie przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nieodróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię usłyszeć. dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampanę, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Rzucam kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Płonie w ustach to, co chcę powiedzieć, gdy zobaczę z bliska twoją twarz. Ale jeśli stanie ością w gardle, kto się wtedy będzie głośniej śmiał. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić krąg. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone szkło. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić krąg. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem. A dla wszystkich, którzy nie śpią, mam zaproszenia, mam prezenty. Zaproszenia na niezwykle wzruszający szwedzki film nominowany do tegorocznych Oscarów w kategorii najlepsza charakteryzacja i najlepszy film nieanglojęzyczny. Mężczyzna imieniem Uwe. W środę 12 lipca o godzinie 18 w warszawskim kinie Elektronik. 22,7 trójek pod tym numerem telefonu czekają na Państwa zaproszenia. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Oh, oh, oh, oh, c'est chaud. Ah, c'est là. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Samedi soir à Bamako. Il est 21h au clock, me voilà sur la route. Mais tous les restos immeubles de la capitale sont déjà sold out. C'est le rendez-vous du peuple au Carrefour de la joie. Nord-East et Sud-East, on s'éclate sur la même piste. C'est beau de voir tous ces couples bien habillés qui nous arrivent à bout. Ladies sexy, les garçons chauds. Samedi soir, c'est le show. Le bruit fait scandale. Mais la forêt entière qui pousse, on n'entend que dalle. C'est des rumeurs, on s'en passe de la peur. Faisons la fête. Samedi soir à Bamako sur ma moto. Samedi soir à Bamako sur ma moto.